संपत्ति में धन सबको मोहित करता, उन्मत्त बना देता है, विपत्ति में संताप पहुंचाता है और उपार्जन के समय दुख का अनुभव कराता है। फिर धन को कैसे सुखदायक कहा जाए, हेमंत और शिशिर में जाड़े का कष्ट रहता है, गर्मी में दुसह ताप से संतप्त होना पड़ता है और वर्षा काल में अतिवृष्टि तथा अल्प वृष्टि से दुख होता है। इस प्रकार विचार करने पर काल में भी सुख कहाँ है। यही दशा कुटुंब की भी है। पहले तो विवाह में विस्तार पूर्वक व्यय होने पर दुख होता है, फिर पत्नी जब गर्भ धारण करती है तब उसे उसका भार ढोने में कष्ट का अनुभव होता है। प्रसव काल में अत्यंत पीड़ा भोगनी पड़ती है तथा फिर संतान होने पर उसके मलमूत्र उठाने आदि में कलेश होता है। इसके सिवा हाय मेरी स्त्री भाग गई, मेरी पत्नी की संतान अभी बहुत छोटी है, वह बेचारी क्या कर सकेगी, कन्या के विवाह का समय आ रहा है, उसके लिए कैसा वर मिलेगा, इत्यादि चिंताओं के भार से दबे हुए कुटुंबी जनों को कैसे सुख मिल सकता है। राज्य में भी सुख कहाँ है, सदा संधि विग्रह की चिंता लगी रहती है। जहाँ पुत्र से भी भय प्राप्त होता है वहाँ सुख कैसा। एक द्रव्य की अभिलाषा रखने के कारण आपस में लड़ने वाले कुत्तों की तरह प्राय सभी देहधारियों को अपने सहजातियों से भय बना रहता है। कोई भी राजा राज्य छोड़कर वन में प्रवेश किए बिना इस भूतल पर विख्यात ना हो सका। जो सारे सुखों का परित्याग कर देता है वही निर्भय होता है। हे राजन, पहनने के लिए दो वस्त्र हो और भोजन के लिए शेर भर अन्न, इतने में ही सुख है। मान सम्मान छत्र चंबर और राज्य सिंहासन तो केवल दुख देने वाले हैं। समस्त भूमंडल का राजा ही क्यों ना हो, एक खाट के नाप की भूमि ही उसके उपभोग में आती है। जल से भरे हजारों घड़ों द्वारा अभिषेक कराना क्लेश और श्रम को ही बढ़ाना है। स्नान तो एक घड़े से भी हो सकता है। प्रातः काल पुरवासियों के साथ शहनाई का मधुर शब्द सुनना अपने राजतव का अभिमान मात्र है। केवल यह कहकर संतोष लाभ करना है कि मेरे महल में सदा शहनाई बजती है, समस्त आभूषण भार मात्र हैं, सब प्रकार के अंग राग मैल के समान हैं, सारे गीत प्रलाप मात्र हैं और नृत्य पागलों की सी चेष्टा है। इस प्रकार विचार करके देखा जाए तो राजोचित भोगों से भी क्या सुख मिलता है। राजाओं का यदि किसी के साथ युद्ध छिड़ जाए तो एक दूसरे को जीतने की इच्छा से वे सदा चिंता मगन रहते हैं। नहुष आदि बड़े बड़े सम्राट भी राज्य लक्ष्मी के मंद से उन्मत्त होने के कारण स्वर्ग में जाकर भी वहां से भ्रष्ट हो गए। भला लक्ष्मी से किसको सुख मिलता है, स्वर्ग में भी सुख कहाँ है। देवताओं में भी एक देवता की संपत्ति दूसरे की अपेक्षा बड़ी चढ़ी तो होती ही है। वे अपने से ऊपर की श्रेणी वालों के बड़े हुए वैभव को देख देख कर जलते हैं। मनुष्य तो स्वर्ग में जाकर अपना मूल गवाते हुए ही पुण्य फल का भी उपभोग करते हैं। जैसे जड़ कट जाने पर वृक्ष विवश होकर धरती पर गिर जाता है, उसी प्रकार पुण्य शीर्ण होने पर मनुष्य भी स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार विचार से देवताओं के स्वर्ग लोक में भी सुख नहीं जान पड़ता। स्वर्ग से लौटने पर देहधारियों को मन वाणी और शरीर से किए हुए नाना प्रकार के भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं। उस समय नरक की आग में उन्हें बड़े भारी कष्ट और दुख का सामना करना पड़ता है। जो जीव स्थावर योनि में पड़े हुए हैं उन्हें भी सब प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। कभी उन्हें कुल्हाड़ी के तीव्र प्रहार से काटा जाता है, तो कभी उनकी छाल काटी जाती है और कभी उनकी डालियों, पत्तों और फलों को भी गिराया जाता है। कभी प्रचंड आंधी से वे अपने आप उखड़ कर गिर जाते हैं, तो कभी हाथी या दूसरे जंतु उन्हें समूल नष्ट कर डालते हैं। कभी वे दावानल की आंच में झुलसते हैं, तो कभी पाला पड़ने से कष्ट भोगते हैं। पशु योनि में पड़े हुए जीवों की कसाईयों द्वारा हत्या होती है, उन्हें डंडों से पीटा जाता है, नाक छेद कर त्रास दिया जाता है, चाबुकों से मारा जाता है, बैत या काठ आदि की बेड़ियों से अथवा अंकुश के द्वारा उनके शरीर को बंधन में डाला जाता है तथा बलपूर्वक मन माने स्थान में ले जाया जाता है और बांधा जाता है तथा उन्हें अपने टोलों से अलग किया जाता है। इस प्रकार पशुओं के शरीर को भी अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। देवताओं से लेकर संपूर्ण चराचर जगत पूर्वोक्त दुखों से ग्रस्त है, इसलिए विद्वान पुरुष को सबका त्याग कर देना चाहिए। जैसे मनुष्य इस कंधे का भार उस कंधे पर लेकर अपने को विश्राम मिला समझता है, उसी प्रकार संसार के सब लोग दुख से ही दुख को शांत करने की चेष्टा कर रहे हैं। अतः सबको दुख से व्याकुल जानकर विचारवान पुरुष को परम निर्वेद धारण करना चाहिए। निर्वेद से परम वैराग्य होता है और उससे ज्ञान, ज्ञान से परमात्मा जी को जानकर मनुष्य कल्याणमयी मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर वह समस्त दुखों से मुक्त होकर सदा सुखी, सर्वज्ञ और कृतार्थ हो जाता है। ऐसे ही पुरुष को मुक्त कहते हैं, हे राजन, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें तुम्हें बता दी। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। भूमि खंड अध्याय 69, पापों और पुण्यों के फलों का वर्णन। यजाति बोले, हे मातले, मृत्यु लोक के मानव बड़े भयानक पाप करते हैं, उन्हें उन कर्मों का क्या फल मिलता है, इस समय यही बात बताओ। मातली ने कहा, हे राजन, जो लोग वेदों की निंदा और वेदोक्त सदाचार की ग्रहणा करते हैं तथा जो अपने कुल के आचार का त्याग करके दूसरों का आचार ग्रहण करते हैं, जो सब साधुओं को पीड़ा देते हैं, वे सब पाप की हैं। तत्ववेता पुरुषों ने इन दुष्कर्मों को पातक नाम दिया है। जो माता पिता की निंदा करते, बहन को सदा मारते और उसकी ग्रहणा करते हैं, उनका यह कार्य निश्चय ही पातक है। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम क्रोध अथवा भय से पांच कोस के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहन को नहीं बुलाता और सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितर अन्न ग्रहण नहीं करते, उसमें विघ्न पड़ जाता है। दामाद आदि की अपेक्षा श्राद्ध कर्ता पुरुष के लिए पितृ हत्या के समान है, उसे बहुत बड़ा पातक माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते समय बहुत से ब्राह्मण आ जाए तथा उनमें से एक को तो दान दिया जाए और दूसरे को ना दिया जाए, तो यह दान के फल को नष्ट करने वाला बहुत बड़ा पातक माना गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उचित है कि वह प्रत्येक पुण्य पर्व के अवसर पर निर्धन ब्राह्मण की पूजा करे तथा जहाँ तक हो सके उसे धन की प्राप्ति कराए। श्राद्ध के समय निमंत्रित ब्राह्मण के अतिरिक्त यदि दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाए तो उन दोनों की ही भोजन, वस्त्र, तांबूल और दक्षिणा के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे श्राद्धकर्ता के पितरों को बड़ा हर्ष होता है। यदि श्राद्धकर्ता धनहीन हो तो वह एक की ही पूजा कर सकता है।